قصه باد که در عهد هود قوم عاد را هلاک کرد. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم می شد باد کانجا می رسید. هر که بیرون بود زان خط جمله را پاره پاره می گسستند در هوا. همچنین شیبان رائی می کشید گرد بر گرد رمه خطی پدید. چون به جمعه می شد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز، هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. باد هرس گرگ و هرس گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. همچنین باد عجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم یوسفان. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. زآتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت. خاک قارون را چو فرمان در رسید، با زر و تختش به قعر خود کشید. آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد مرغی شد پرید. هست تسبیحت بخار آب و گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست او ز نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز.